Datu. A to kratko datu na pimec notis. Όπως είναι η σύφεση. Λα σι λα σο σο λα σο φα. Τα μη ρε μη φα. Τα μη μη ρε ρε μη μη. Λα σι λα σο σο λα σο φα. Τα μη ρε μη σο φα. Τα μη μη ρε ρε σο λε ρε ρε ρε σο φα μη φα. Ha ha ha.